शास्त्री बात है तीन, एक तो ईश्वर है, एक जैन जीव है, एक जगत है। तो गीता में 15वां अध्याय को शास्त्र कहा है, क्योंकि इसमें जीव पहले संसार का वर्णन है, फिर जीवा का वर्णन है, फिर परमात्मा का वर्णन है 5-5 श्लोकों में, और आगे 5 श्लोकों में जीव जगत परमात्मा तीनों का वर्णन के रूप संहार किया है। संसार के वर्णन में भी अनेक भेद है, ये प्रकृति है, अनादि है, अनंत है, कोई अनादि है, शांत है, कोई से प्रकृति कृतकृति होती है, कोई पुरुष कृति होता है, ऐसे भेद है इनमें। जगत के विषय में भेद है कि जगत है प्रख्याति ख्याति आत्मख्याति अख्याति अनिवचनी ख्याति, कई तरह के भेद है, जगत कई तरह का होता है, ये अविनाशी है, कोई विनाशी है, कोई कहते प्रवाह रूप से अनादि अनंत है, और ऐसे विनाशी है, कोई कहते नित्य है, कोई कहते नित्य अनित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, कोई उसको कहते हैं परमाणु रूप से नित्य है, कोई कहते स्थूल रूप से नित्य है, आकाश नित्य है, युग सृष्टि के विषय में भी बहुत मतभेद है। और जीवात्मा के में कोई तो अणु परिमाण है, कोई मध्यम परिमाण है, कोई मत परिमाण में, कोई ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान गुणक है, ज्ञान गुण है इसमें, मन के संयोग से इसमें ज्ञान ज्ञान गुण का ज्ञान पैदा होता है, ऐसा जीव के विषय में कही है। सीधी सादी बात है, ये जगत तो ये दिखने में आता है, ये है इसका कारण प्रकृति है, और जीव मैं हूँ और ईश्वर परमात्मा एक ईश्वर है, सीधी बात इतनी है। ये मत भेद क्या पता, फायदा क्या निकलेगा, और माथा पच्ची करनी है, समय बर्बाद करना है। संसार से दिए तो भगवान ने असंग शस्त्र से कहा, यह बताया संसार का सिद्धांत, और असुर नरूप मस्य है तो वो बल्लभ देते, जैसे शास्त्रों के स्वरूप मिलता नहीं तो जो क्या असंग अध्यास बताया है कि ये अध्यस्त है, अध्यास है, अध्यास में अधिष्ठान है, अध्यास है, अध्यस्त है, फिर उसमें फिर अध्यास कई तरह का है, स्वर स्वरूप अध्यास है, संबंध अध्यास है, अन्योध्य अध्यास है, वो तरह है। बात क्या है, वास्तव में भगवान कहते हैं असंग सत्यत्व, संसार कैसा ही हो हमारा संबंध अनित्य है संसार से। अब ये सब मान्य होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, संसार के विषय में मतभेद हो जाएगा, जीव के विषय में मतभेद हो जाएगा, तो फिर मैं जीव तो मैं होगा, संसार संबंध अनित्य है, ममई वारसो जीव भगवान का संबंध नित्य है, बस संबंध अनित्य है, तो असंग सचेण सेवा, तो असंग है संसार के साथ में, ये अनित्य है, संसार से अनिर्वचनीय है, सत्याति असत्याति आत्मख्याति अख्याति जो कुछ है अपना समझ नहीं है, अध्यस्त है उसमें भी कई अड़ंग है, अध्यस्त हो सह सच्चा हो, वास्तव हमारा संबंध अनित्य है, समझ नहीं है। अब कैसा ये जैसे सजा पड़ा है, क्यों उसे माथा पसी करे, अपना संबंध नहीं है, तो संबंध अध्यस्त है, सार संसार अध्यस्त है नहीं, संबंध अध्यस्त है, संबंध झूठा है, और परमात्मा से संबंध सच्चा है, और जीव आत्मा सेम सच्चा है, कर रही हो भगवान के मेरा अंश है, तो मेरा अंश है तो भगवान के मिलने से शांति होगी भाई, उसी भजन करो योग, सीधी सारी बात है, इस पसरे में नहीं पढ़ करके सीधी बात है, तभी साध्य पुरुषों प्रपद्य शरण हो परमात्मा के, संसार से तो असंग कर दे, परमात्मा के शरण हो जाए या कौन के खुद अपने हो जाओ, अब उसका स्वरूप क्या है क्या नहीं क्यों पड़े पड़े भाई, तो स्वरूप में हो सीधी सरल बात है। पढ़ाई में शरीर बहुत समय बदल हो जाता है, फिर उसमें मतभेद बहुत सा, अब कुछ सच्चा है कुछ झूठा है, संसार में सच्चाई है संसार में झूठा है, समझ अपना समझ होता है असंग छित्वा संबंध का विच्छेद कर दे, समझ विच्छेद कोई बात नहीं, मैं ही अंश हूँ जीव जीव मेरे ही अंश है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा यहाँ अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तीन बात कह रही बस, तो मैं चाहती हूँ पुरुषों पर ऊपर शरण ले लो भगवान के, वो मैं ही हूँ यशमात क्षरम आती तो हम अक्षरा देवी उत्तम अतोष में लोग पुरुषोत्तम हरी जैसे क्या पुरुषोत्तम स्मृत सीधी सरल बात है, इस वास्ते पर्यटन पड़े ही नहीं इसमें, संसार से तो संबंध छोड़े तो संबंध छोड़ना है, नित्य अनित्य है तो यह अनिर्वचनीय है तो और कुछ है तो संसार का संबंध दुखदायी है, किसी ख्याति मान लो अनिर्वचनीय मान लो संबंध दुखदायी, नित्य मान लो तो दुखदायी, अनित्य मान लो दुखदायी, अनिर्वचन तो दुखदायी, संबंध संबंध अनित्य संबंध अत्यंत भगवान अपना है वो नित्य उसे शरण हो तो बस तुम्हें शादी पुरुषों पर वैद्य थे, सीधी शादी बात है, झगड़े में पड़ना ही नहीं, मैं भगवान है भगवान मेरे ममी वंश भगवान का ममी वंश जीव लोग जीव भूत जीव बना हुआ है, जैसे प्रश्न ब्रह्म भूत प्रसन्न आता ब्रह्म भूत बनता है जीव भूत, यहाँ भी जीव जीव भूत का शास्त्र में प्रगति दीदी में पर जीव भूत महाभाव ये दिन धारी जीव बना हुआ है, तो संसार का संबंध में जीव है, ये दिन धारी थे जगत जगत को जीव धारण किया, जगत कैसा है किसने बनाया हुआ कैसा है कुछ नहीं है, जीव का बनाया हुआ संसार है, इस वास्ते अपने जीव को संसार छोड़ दिया संबंध छोड़ दिया और भगवान का संबंध मान लिया निहाल हो गया छटका मर नहीं सके पूरा का मर गया, कोई बात यह है इस बात संक्षेप से इतनी बात है, इसके सिवाय साधक के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो माता पिता क्यों करे अपना ऐसा जीव है ऐसा जगत है ऐसा संसार है ऐसी प्रकृति है ऐसा अज्ञान है ऐसा कारण उपाधि है कार्य उपाधि है ये है कौन पसंद बड़े सीधी सारी बात है, संसार का संबंध दुखदायी है, किस तरह से संबंध जोड़ो दुखदायी भगवान का संबंध दुखदायी सुखदायी आनंद करने वाला है, इतनी सी बात है किसको को मेरे को इतने से काम हो गया, पहले भी तुम्हें साथ पुरुषम पर बदे अरे अंतर उपसंहार में भी यो माओ में मशहूर पुरुषोत्तम सर्वित सब जान गया वो माम भजन मेरा भजन करता है, तो भगवान के भजन में लग जाना है संसार कैसा ही और प्रगति कैसी ही और पुरुष कैसा ही और परमात्मा कैसा ही हो, परमात्मा है ना देखो परमात्मा के रूप में जो सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है दो भुज है सहस्रभुज है चतुर्भुज है सगुण है कि नहीं, देखो भाई अगर उसको लेने में अपना लेंगे नहीं ले स्वीकार करे तब तो उसकी परीक्षा करनी है, अपने तो उसे शरण होना है जैसे ही हमारा है, अगर मैंने छोड़ो जा सके तब तो मैं प्रचार ही करो जैसा कैसा है वो असुंदर असुंदर से ही हो रहा होगा गुण भी न गुण भर हुआ सुंदर है असुंदर है निर्गुण है सगुण है साकार है क्या करे है जैसा हमारा है हम उसके अंश है हम उसके बस इतने सब काम है, ना जीव के रूप में ज्यादा जाना है ना ईश्वर रूप में जाना है ना जगत के रूप में जाना है, जगत का संबंध जैसा है, ये हमें बड़ी अच्छी बात लगी इस बार भगवान कहते असंग सत्य है ना डेढ़ का क्योंकि असंग वही है, पुरुष असंग है और कारण गुण संग से सतसत योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है, तो गुणों का संग नहीं असंग करे बस दृढ़ शत्र वैराग्य शत्र है असंग का, बिल्कुल अपना संबंध नहीं है। अब अपना संबंध नहीं है उसको क्या देख कैसा है कैसा नहीं है, क्या मतलब अपना संबंध नहीं है, अरे इस पर संबंध करना है उसको कैसा ही हो जैसा हमारा है, दोनों विषय में भी विचार बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। भगवान है जैसा हमारा है, अरे संसार कैसे हमारा नहीं है, मतलब इतना ही है। शादी पोषण पर व्याधि नारायण की इस बात से सीधी सरल बात है। अब जीव कैसा है, अब कैसा ही वो मैं हूँ, बस जीव भूत सनातन है, मन अष्टाध्याय प्रकृति रानी कर सकती, ये प्रकृति की उद्देश्य है। उस अपराय प्रकृति विद्धि जीव भूतम ये एकदम धारी थे जगत, जगत को धारण किया है, तो जगत को धारण किया इसे संबंध किया है अपरा प्रकृति के साथ में, या मन अष्टाध इंद्रिया ने धारण किया है, तो ये आपत है, ये अपना नहीं है, अपना संसार में अपना कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे है और संसार मात्र में अपना कोई नहीं है। खास बात आश्चर्य असंग सत्य हृदय चित्व का तत्व तात्पर्य अनंत लोक है, अनंत वैभव है, अनेक तरह है, हमारा कोई नहीं है। इतने अपार अकल संसार में हमारा कोई नहीं है बस, और संसार के संसार का शरीर का है अभेद, स्थूल शरीर का स्थूल संसार के संबंध, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म संसार के साथ संबंध, कारण शरीर का कारण संसार के संबंध, अरे संसार में रह नहीं तो संसार सही नहीं, ये हमारा नहीं है। और परमात्मा कैसे वो हमारे है, सगुण तो हमारे है, निर्गुण तो हमारे है, साकार तो हमारे है, निराकार तो हमारे, चतुर्भुज तो हमारे, दो भुज तो हमारे, चतुर्भुज तो हमारे, परमात्मा हमारे है जैसे ऐसे हमारे, इतने से काम बनता है सभी जरूरत नहीं और। तो अंश गीता माता सरकारिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये मन है वो तो चल गया विषय में, विषय जाकर बस के मन में, अब इसको कैसे करें, मन तो विषयों को नहीं छोड़ता, विषय मन को नहीं छोड़ दे, अब ये क्या करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर नहीं आयो क्योंकि शिष्य रचना में लगे काम धंधे में नहीं जुड़ा था ने, इस वास्ते है सही तो वो समझ में नहीं आई। भगवान दे देगा ब्रह्मा जी की बजी तो शनका दी छोरा पूछा है पिताजी पता ही नहीं, हंस रूप से आया कि तुम कौन हो, उस शरीर से पूछते हो तो शरीर तुम्हारा हमारे एक है, आत्मा से पूछो तुम्हारा हमारे एक है, ये प्रश्न कैसा हुआ, बस अनर्थक अनर्थक बात फालतू बात। और जो मन से गया विषय में, विषय मन में लग गया मधुरूपेत सोमन श्रोत अड़ूस गया, क्या करे कि एक तू ही दिखा दो, एक ही गांठ नहीं रहे सब ठीक सुन जाएगा। मधुरूपा उभयम तजेत मेरे अंशरूप हो दोनों श्रोत, मन श्री एक ही है, मन विषय एक है, जब है एक जाति का है, इन दोनों को छोड़ देना, अपना संबंध ना अपना मन के साथ संबंध है ना अपना विषयों के साथ संबंध है, जब उस जगह तो सोच अपने क्या मतलब है, दोनों को छोड़ दो आपत मिल जाए। थोड़ी सी कितनी बढ़िया बात बता दी, तो ये बात है ये इस बात से भाई अपने तो भगवान ले लो, भगवान कैसा है कैसा है, अब जैसा है जैसा वो जाने, सो जाने जय देव जनाई, भगवान जनाएंगे वो ज्ञान होगा, अपनी अटको ज्ञान होगा नहीं, कितना लगे क्या करो, मार भाई हूँ क्यों तरफा तोड़े भाई, मैं कोई योजना क्यों बहुत थोड़ा देख रही हूँ, अपना है जैसा ही हमारा है, ब्याह हो जाए पति कैसा है, अरे कैसा ही हो अपना है, मैं खत्म हुआ हुआ हूँ और मतलब नहीं है अपन दूसरे से, कैसे हमारे भगवान हमारे है, भगवान सब कहा यशमात क्षरम अति तो अहम अक्षर भी उत्तम हो मैं हूँ आपके अवसर क्यों कहते कृष्ण तो बहुत योगी थे योगीराज भगवान नहीं थे तो योगीराज होता वो सत्य बोलता है झूठ बोलता है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य प्रज्ञा यम यम है यम नियम आसन प्राणायाम तथा धारणा ध्यान समाधि आठ अंग होता है योगी होता है तो योगी सत्य ही बोलेगा ना वो कहते मैं हूँ ईश्वर अजो विषण अभ्यात्मा भूतानाम ईश्वर विषण ये समाज खरमती तो हम लोग तो सत्य बोले योगी तो सत्य बोले ईश्वर सत्य बोले ईश्वर व्याप झूठ बोला योग्य होता नहीं यार कौन कहते मैं ही हूँ ईश्वर इस बार कुछ मानो नहीं मर्जी है भगवान स्वयं कहते मेरा नाम ईश्वर विषण ईश्वर हूँ इस वास्ते भगवान की शरण लेना ना उसको याद करना उसके सब लेना बस मेरे तो विरुद्ध रूपाल चलाने कोई जाके चले मोर मूठ गोस्वामी जी कहता कैसा ही है मैं तो राम को नाम बस दो जाकर है हंसेश्वर है निहारो भरोस जाए दूसरों करो कुछ करता रहो तुम्हारी पार्टी है कुछ एक भगवान के चरणों में शरण नहीं ले भगवान का नाम लेता रहे मत संसार मतलब नहीं है अच्छा है तो मतलब बड़ा है तो बड़ा नित्य है तो ऐसी बात अनित्य है तो ऐसी बात अगली बदली है तो ऐसी बात अपने काम की चीज नहीं सही हो ऐसी विषय कैसे ही तो हमारे काम का है बड़ी बढ़िया बात है एकदम इसमें समय लगाना मुफ्त और बताया था ने चौकी मारी एक बुद्ध जो लंबे काल पड़ी एक बुद्ध जो सतबुद्धि हम लंबती दी एक बुद्धि रहो बद्रे में कीड़ा में मिले जरे तो कहानी आती है मछलियां पकड़ने वाले थे जो जा रहे थे मछलियां नहीं पकड़ एक सरोवर देखा अरे इसमें तो अपने गए इसमें तो बड़े अच्छी मछलियां है निकलता तो सुन लिया सब नहीं तो कसबार मेंढक और मछलियां सब बात करने लगे कि अब देख गए आवेंगे ये अपन बड़ी मुश्किल हो गई तो क्या करो तो कछुआ था बोला कि मारे में सतबुद्धि है सतबुद्धि में दूसरे कहा मेरा शास्त्र बुद्धि है मैंने बोला मारे की एक बुद्धि है क्या करो दूसरे दिन आया जो मेरे वो तो एक बुद्धि है मेरे जंगल में चला गया बाहर निकल कर उन्होंने आकर दिया कि वो कसबा ने पकड़ लिया तो अपनी स्त्री से बोले वो सतबुद्धि शिरस्थ वो बोलो सतबुद्धि वो तो माथे उड़ गया लंबे शास्त्र थी वो हजार बुद्धि वाला हाथों में लटके खड़ो एक बुद्धि राम भद्रे एक बुद्धि में हम लोग कीड़ा भी नहीं मिले चले हजार बुद्धि सदबुद्धि तो पढ़ पढ़ के पंडित भगवान को एक बुद्धि अच्छी है भगवान में लगी आपने चंद्र भी छोड़ गए हे नाथ आप हो अब कैसा है जैसा होते आप हो मेरे तो बस यही कहा है गजेंद्र नहीं या कष्ट नहीं शोक नहीं कोई एक ईश्वर कैसा है शुद्र बुद्धि एक दो श्याम शुद्र है सब एक दूसरे या कष्ट कोई एक ईश्वर है उसके शरण हो जिसके भय से मृत्यु दौड़ती है सब भय भी तो ईश्वर उसी शरण हो अब सीधी बात है तो भगवान अपने है भाई संसार अपना नहीं है बदलता है प्रत्यक्ष में अपना शरीर बदलता है स्थूल से ही बदलता है मन बदलता है इंद्रियां बदलती है प्राण बदलते हैं मन बदलता है सब बदलते हैं तो ये बदलने वाला मैं एक रहने वाला तो ये बदलने वाले में क्यों आफत में चले न बदलने वाले एक परमात्मा संसार में नहीं बदलते मैं जीव सही में नहीं बदलता नहीं बदलते बदलना एक बदलने वाला सुनो यही है वो पुरुषों प्रकृति गुण ईश्वर क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा कैसे बढ़ेगा संसदीय चिंता तथा पदम तत्पाई तुम संसार का संबंध अनित्य है दुखदायी है और भगवान का संबंध आनंद देने वाला है शांति देने वाला है इतनी बात है। तो भगवान से संबंध जोड़ दो और संसार संबंध तोड़ दो आप हो जैसे हो सही काम काम तो इतना ही करना है क्यों फोड़ो देखे भाई चारों भेद झंडोर कर अंत कहोगे राम शोरिंद पहले को इतना ही काम क्यों पढ़ पढ़ाई करो अंत भगवान शरण बनो है तो पहले से ही तो बड़ा ठीक है अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते मन पसीते हो प्यारी अवसर बीते ये संसार तुम्हारा छोड़ देगा तो अंत में तुम्हारे को छोड़े तो अपने पहले ही छोड़ दो समझे साधु विचार कर बने समझ लिया दिव्य जगत को पूट पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ अंत में बिगड़ी तो पहले जयराम जी क्यों मालनू कमाओ पड़ो क्यों युद्ध खो गए अपने तो भगवान में रह गया बस तू तो राम सुमर जग हस सच्ची बात ही है भाई इधर उधर क्यों भटको वो गुरु बनाओ वे चले बनाओ वह जाओ वह जाओ क्यों जाना है भगवान राम जी ने याद करो अपने कोई एक ईश्वर है परमात्मा है कैसा है बड़े बड़े चीज है सत्ता है सन्मात्रम सुगम निर्णाम परमात्मा है कैसा ही है एक कृष्णानंद जी संत थे पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंत्री बाहर कोटरी में रहते थे वृद्ध संत थे शिवानंद महाराज के पास पढ़ते हैं अपने तर्क संग्रह पढ़ते थे तो उसने किसने कहा महाराज वो हनुमान जी मुद्रिका कैसे ले गए उनके पास जेब थे उनको कुर्ता ही कैसे ले गए तो शंभू तो ले ही गए थे बस कृष्ण ले गए नहीं ले जाते माता को क्या देती इस बात ले ही गए बढ़िया मंदिर का देख मुख माए तो कहते मुंड में ले लेने की अब कृष्ण ले गया ले गया दे दिया अपन तो बात है भाई अपन संसार काम का नहीं राम जी अपना काम का है सीधी सारी बात है संसार साथ बहुत दिन रखा समझ लो रहा कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो अपना भी छोड़ो आप पूरी मर गया तो फिर जन्मों को जन्म गया तो फिर मरो मर गया फिर जन्मों को जन्म गया फिर मरो अब पुनर्भी जन्म पुनर्भी मर लो यह संबंध है कारण गुण संघोष उर्दू सत्ता मध्य संधि अधोग संधि संबंध हो गया अपना अरे भगवान का संबंध है संसार का संबंध तो थे रखो तो भी नहीं है क्या भगवान राम नहीं मानो तो है मम्मी भगवान तो है उस लोग नहीं है उस लोग असंग पदम तत्परिमार्गे न सूर्यो न शो न पाप कर निबंध तो संसार से विमुख होना है भगवान के सन्मुख होना इतना धंधा है और कुछ नहीं धंधा है इतना ही संसार की सेवा करो सेवा क्यों करेंगे संसार में शरीर मिला है इंद्रिया मिली मन बुद्धि मिलिया है पर पदार्थ मिल जाए संसार का तो संसार की सेवा संसार संसार दे दो अपना और आप भगवान का अंश अपना वो भगवान को दे दो संसार की सेवा करके फल चाहे फल क्या चाहे संसार की संसार को दे फल किस बात का और भगवान को अपना भगवान का अंश भगवान को दे फल किस बात का फल किस बात का बताओ संसार की चीज संसार को दे दी कि संग फलन से फल है नहीं देखिए बात है ऐसा तो अवसर ठाकुर जी को अपने को दे दिया, मौज होगी न फल इच्छा है न कोई अभिमान है। अभिमान तो अपनी चीज दे तो संसार संसार को दी, भगवान ही भगवान को दी, अभिमान किस बात का, तेरी थी नहीं ये तू भी था ही नहीं भगवान ही बना, तो न कोई अभिमान है न आसक्ति है न फल इच्छा है, संसार की संसार को भगवान की भगवान को झंझट मिल गई अपने तो सदा के लिए मौज होगी आनंद हो गया। ये बात है कितनी बढ़िया बात है, संसारी संस्कृति दी भगवान भगवान होते दी फल की चाहिए नहीं, फल किस बात का है, भगवान के संबंध हो गया इसे फल बढ़िया क्या होगा, अरे संसार संबंध छूट गया इसे बढ़िया फल क्या होगा, और क्या फल आफत मिली। नारायण नारायण नारायण ये बात अपने सीधी बात, भगवान अपना संसार अपना नहीं है, बस सेवा कर दो संसार की वो चीज ली है सेवा ली है इस बात बदला उतार दो सेवा दे दो। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।